Отърче имат ковду, ури майрне арту, десне и айнару, гарода е санун ворамен ни карун чарера, варару, гаргачу мерсареру. Te grei a fiuri, garo da sbacceri, linei anteru, mega la smarcheru, mozavu genturu urmanu, oreu, poner miști tamburu, linei anteru, mega la smarcheru, mozavu genturu urmanu, oreu, Hovner miştin tamburu Hayrenik nim sırdu Te çengenem yes mardu Ahimar tangaki Dunga kam yes kırgin Spopem kokinam buyro Sırdaki gısımım kezim gıski Ahimar tangaki Dunga kam yes kırgin Spopem kokinam buyro Sırdaki gısımım kezim gıski Giderte in sulatio Gbaksi jbi dai so Chestmani irekva se piri Yerputai sendi solo Ait keretsi yerandi Chem garzefe sakhalazem yes Bats tunam khos inch khundres Chestayiris chvarats ptvis Pasas nerus badastan chunis Mushushipes begorsvis Şemuzer vor gez bat gerner şines Algı tane Zis çar çarez Mornan kostum ne Çemki de Deyin şu gırgin Gıspasem Kuayderet paylin Çesas kıtsat Gam ches entunats Te es vorkan Kezem sirats Namades kankara մտ քիս մեջ չկդա բարերը վեց եղած սելիքս հադա այս առաջինը չէ ոչ ալ վերջին նման դեղ մնեն ավակված բայց արդեն դրգված այս առաջինը չէ ոչ ալ վերջին նման դեղ մնեն ավակված բայց արդեն դրգված գարտացած եմ հաճախ առանց իսկ նայելու սրբակրած եմ խոսքեր վերաբրած եմ էջեր զայրացած ետ քրած ղրգած եմ զղջացած թե ուշեր հասնելու նախկին եմ շատ առաջ զայրացած ետ քրած ղրգած եմ զղջացած թե ուշեր հասնելու նախկին եմ շատ առաջ նման Կրված մնացած նման Կրված եւ լքված նման Նման Կրված մնացած նման Կրված եւ լքված նման Սիրո անհադ չէ անգիններ զարդարված գաթիլներ արցունքի դողերուն հետ շաված թարմ եղանակներ ցավերով ուրինված սիրային պատկերներ հուշերով գերդված թարմ եղանակներ ցավերով ուրինված սիրային պատկերներ հուշերով գերդված ջանելի գեցվածքով խլցանքներ մնցնելով ներածարծի հույսով բաժանման ուզմունքով առանցնության դերքով չերմության բագասով բարդված ծայրույթով տեղնած նամակներով առանցնության դերքով չերմության բագասով բարդված ծայրույթով տեղնած նամակներով նման կրված մնացած նման գրված եւ լքված նման որքան ունիմ բաց շատեր արդեն ասած գարտալիք պատասխան անհայտ եւ գործված դեսիլներով կրված լքված դրան առաջ դժգույն Օրաքիր մնա ինձ համար եւ օրաքիրը գլա բարս բարսերեն թեփքեր բատել նկարչություն ունել եւ ընդհանուր վիճակ ներգրավել անշուշտ հիշատակներով լեցուն հիշադեր գսեն շատ հիշատակով գաբրիս բայց հիշատակ չունեցո ներկա չի կարող ունենալ ոչ էլ աբակայի երազ Գյոթեն ասում էր եթե իմ բոլոր բանաստեղծությունները թվագրենք կստացվի իմ կյանքի պատմությունը այսինքն իր զգացածը իր ամբողջ պոեզիայի իր ապրած կյանքը պոեզիայի մեջ է կարելի ասել որ ձեր ապրած կյանքը ձեր երկերի մեջ այո այդպես է օրինակ եւ ամեն հարցը միան աս վերադարձին երկերը չեն որ նորեն եկեցին հայկական բանաստեղծություն օրինակ երկի թրաձեմ Վահան Թեքյանի եկեցին հայկականը բարև քրաձեմ Բարույս Սևագին բարևեն աստված օգտված ուրեմն հարաբերություն մնե մեծ քրողի եւ իմ մեջս որովհետեւ աբրաձեմ այդ բարևի բագասը Փարիզի մեջ երբ տրացի հազիվ գանտիպիս երեք երկվարյան երկվարյանը կարծեմ ցեզ համար ռոբե դակավի ես այնքան գուզեի Պետրոս Թուրյանի փանասերությունները երկի վերաձերբեց Ձեռարությունը ոնե որ ինքը քրափար շատ ունի իր բանասերության մեջ եւ չեմ թե եթե այնքան իրավունք ունիմ փոխելու իսկ փորձած եմ փոխել հանգարս բանասերության համը փախած է բնականաբար ուրեմն դամբի դ աստվիս իր բանասերությանն եւ նորը քրես այնադեմ գերծ գտվի հա դու կրկնություն ունելի նախնրելի է ինչ որ սկամ քրեմ ինչ որ աբրիմ դամ չեմ ամշնար աբրազս պատմելու ուրիշին որտեղ սիրային երկեր օնակ մեր սիրային երկերը ընդառաջ եղած են հայ վախ ինչու քացիր զիս մնաց ցկեցիր բայց բնավ օրը չէ չիրականացած չհասած սերն է դառնում սիրո երկերի հիմնական պատճառը ծննդից այո բայց քիղեցիկ վարյաններ ական սիրահարության որ մարդ չի պատմեր չէ սեր ինչպես լավանցավ կամ ինչ է փապակը արդյոք սեր եւ գսե միան հոգեգան միան ճուտակներ թավ ճուտակներ նվակել չէ վերջապես սիրային հարաբերությունն է սերը ուրեմն այդ քաջությունը դերեն շատ ճունինք փորձեցի ժուսպ մնալ բայց գուզեի այդ վիճակն էլ ինչ որ բնական վիճակս է ներկայացնել քերել երկի երկով Եթե արևը այրեք ես գմարեմ այդ մոլորակը Եթե անցրևը թրչեք ես գճնչեմ ես մութամբերը Եթե ավերը ցուրտ փչեն գբադեմ շուրջը իմ սերը Եթե ովերը ցուրտ փչեն գբադեմ շուրջը իմ սերը գբադեմ շուրջը իմ սերը գբադեմ շուրջը իմ սերը Սերս եթե հակեցնե գմնամ ես քո ասպետը Եթե արվագը չպավե, գտարնամ չինչ օվյանոսըդ, Եթե լերները չծնին, կսավարնին հերուները, Սերս եթե հակեցնե, գմնամ ես քո ասպետը, Եթե արվագը չպավե, գտարնամ չինչով յանոսը։ Անշուշտ ասկային գոմը շատ մեծ մաս ունի, որդե վերջապես երբ ձնողքի գարոդս գարդահետեմ ասկային գարոդ է, որակ դարորին մակնուս կուխա, որ որոշ հարաջ թիմած իպր թե երգիրներու ժողովուրդներ արդեն ըսկացումներով այնքան հարուստ չեն, որքան մենք, որովհետև անոնք նույն դեղ եղած են սերունդներ, թարերը ի վեր, և գործընծուցած են արժեքը, մոր, հոր, քույր, եղբայր, ընկեր, քյուղ, թաղ, թաղամաս, դասընկեր, և այլ, այս բոլորը ինձ համար կյանքս այդ է, ատկեցանդին նյութական աշխարհը այնքան երկրորդական է, որ չի նշանակել, ուզեմ միշտ աղքատ մնալ և լալ, բայց ինքս տասներս են։ Գազունքային աշխարհը ներ աշխարհի համար լիակատար ապրելու համար դրանք անհրաժեշտ են ծնող ընկերներ շրջապատ մտերիմներ։ Այո, եւ նաեւ ծննդավայր։ Ձեր ծննդավայրից։ Շատ։ Որտեղ եք ծնվել եւ արմատները ձեզ ինչ են տվել։ Պատմեք ձեր ծնողների մասին, ծննդավայրի մասին։ Լիբանան ծնած եմ, սակայն մանկությանս մեկ մասը Սուրիա ապրած ենք, Քորզի բանով։ Այնատին սահմանը այսկան խիստ չեր ասին լիպարանի և Սուրյա։ Եվ լավ է, որ Սուրյա այբրած են դամասկոս, լատակյա, թարդուս և այդ կրավված դեղ կոնետրա, որ գսեն կեղեցիկ Սուրյա հարավը և ետ կուրեմուն պոխադրեցանք վերջնական, պոխադրեցանք բերութ։ Եվ հոն երկրորդական վարժարանը ավարտեցի, ետ կը համալսարանը քեղարվեստական, ֆայն արտս, ընդհանուր արվեստ, Իսկ երկը մասնակցություն ձանուցումներու պատրաստություն, որ մեջը արվեստ կա, անշուշտ նկարչություն կա, լուսանկարչություն, Թովաստ, ուրեմն ուսումս վերջացի եւ մինչ այդ, բայց արվեստը, երկը, բարը, թատրոնը միշտ ընկերս է, եթե ոչ կյանքս, որովհետեւ որքան օր արդ դպրոց պետք է երթանք, ուսանինք, վկայական ունենանք, կյանքի մեջ ինձ ամենամեծ հաճույք է եղած երկը, թատրոնը բարը հայկական բարը Ընտանիքից է գալիս դա Այո, վստահ ժառանգական բանը Ո՞վ էր երգում Դունը հայրս երգեր Եվ այնադեն գրունգը երգեր շատ երգեր գրունգը Եվ բարձր սարերը Անուշի օպերային Ամենամար չանք թափազեմ այդ երգը լավ սորվի որպեսի Եվ երեք երբ հանդիպեցանք նոր բարեկամներով սեղանի շուրջ Մուսաներս եկան եւ երգեցի այդ երգը։ Արցախի սարերով շրջապատված։ Այո, չէ եւ լավ ցիկ, որ հիմա հասկացա ինչու հայերեն երգերում մեջ սարը շատ ներգա է։ վերադառնալով ծննդավայրից, Լիբանան, Սուրիա, Լիբանան, Իրաք, Պաղեստին, դագամին Երուսաղեմը հայկական մասը շատ էր, միշտ միտքս այս կա գուկա, որ ոյ մեկ միջին այվերքի քաղուտի ներգայությունը գար եկեղեցին, դպրոցը և ակումբը, այդ երրորդությունը և մեջտեղ արշուշտ փագը, որ միացներ երեք եկեղեցին, դպրոցը և ակումբը, և յետևը բնակչությունը, ամենակեղեցիկ դիբարն է ինձ համար, որ քաղուտները միասին մնան և կարևորում եք որպես հայապահպանության գրավակը, այո, հայ ինքնության, ինքնություն, այո, ինքնություն կոյադևելը, ինչու՞ դժբախտաբար մեր բետքը, բարդարանությունը այդ է, հայ եմ ես, այո, ինչ հայ եմ ես, բայց լեզուն, մշակույթը, ջաշը, սովորությունները, աղոթքը, բադարակը, մեր Հիսուս կամ Մայրամ ասածածին ձախել չէ, մեր կյանքի մեջ մտած է այդ քրիստոնյությունը, և դարձել մենք շինածենք քրիստոնյություն, մենք այլևս պետքություն չունենք ուրիշներու փիլիսոփայություններում, որ ցնել մեզի ինչ է քրիստոնյությունը կամ ինչ է կյանքը, սակայն պետքություն ունենք ցերկ-ցերկի դալ և բահել հայրենիքը, թեև չմոռանանք, որ հայրենիքը առանց սպիրկի չլար, և սպիրկը առանց հայրենիքի չի գրնար կոյադեպել, ադոր մեջ դագավին յեդենք, հուսամ գարեզ թե մենք օրնակ, ինչպես որ ես 25 տարի է վեր չեկա Հայաստան, որտեղ գգասկացեի, որ հուսախապ վերադառնամ, բայց այսօր ոչ թե միայն հուսախապ չեմ, այլ հպարտ եմ, որ հայրենիք գա Արցախը, և հուսամ միշտ պիտի պաշտպանվի մեր զինվորներով և մեր ֆեդայիներով, ֆեդայի և որ գսեմ զինվորը արդեն ֆեդայի մնա, որտեղ այնքան մեծ վտանգի առջև ենք, գզմայրիմ արցախցի գսենք կամ ինչպես ղարապաղցի, ինչ որ է, անոր քաչությունը և ժպիտը դագավին կմնա, և այդ է քեղեցիկը։ Երբ հայրը երգում էր, նա ինչ է կարծում, փորձում էր այդ երգի հանդեպ սերը կամ հայ երգը դնել նաև ձեր հոգում, ձեր սրտում, թե հենց այնպես ինքնաբերաբար, և այսօր դուք ձեր զավակի համար երգում եք, կարողանում եք փոխանցել նրան այն, ինչ հայրն է փոխանցել ձեզ։ Այո, եւ փոխանցեցի, որովհետեւ ինքնաբերաբար անցավ արդեն Վանիկը, իմ դուստրը, ուրեմն 32 տարեկան, հետս շատ անգամ արձանագրած է երկրորդ ցայնը, երրորդ ցայնը, և ուրախ եմ, որ գսիրե երգը, գսիրե բառը, հայերեն խոսինք միասին, վսեմ նույնպես մեր մանչ զավակը 24 տարեկան է, և սկիզբը քննադատեց քիչ մը, բայց հիմա ասկսավ ինքնալ արմատին դարձավ, բնական է, հայրս երբ երգեր, իրանես երկու վիճակներ, երբ շատ երջանի էր, բարեկամներ դունը Չիքեֆտեի շուրջ, ուրեմն գիրագի օրվա գերագուրներ էին ասում, այդ բանին մեջ ուրեմն հանգարդ բարձր սարերը սկսեր, և դպավորիչ էր, որովհետև այնքան քեղեցիկ երգ է, և գրունկները, երևի նաև մեկ էլ Դխուր պահերին կերգեր, հա՞, Դխուր պահեր ունալ, այո, այդպեսով 7-8 տարեկանից արդեն սկսած էի երգել, որովհետև Հովհաննես Բադալյանը շատ դպավորյալ էր ինձ, և մինչև այսօր սորված եմ իր մեջ Գարավանը և միայն թե մայրս չի մնա։ Օդարամայի ջամփեքի վրա ին կարավանս է մեմ օղանչում գանքնի Սովորաբար ասում ենք աչքը տեսածն է սիրում, ես միշտ ասում եմ ականջն է լսածն է սիրում, դա եմ ուզում ասել, սերունների այս ոգեղեն կապը պահելու համար հայ երգը, հայ երգի դերը անգերազանցելի է, կարծում եմ համաձայն եք, որ իսկապես սերուններին կապող օրակ է։ Ես առանց երգի ես չեմ ուրախալ, խնդիր չէ, եթե համբավ չունիմ կամ երգահանդեսները շատ չեն, բայց խնդիր չէ, ես այդպեսով Գաբրիել եւ ուրախ եմ, որ ամուսնացած եմ շատ որոշ սերունդի, մեկ բան, որ հայերեն լեզուն գեղեցիկ է արտահայտելու համար եւ օդարներ գնահատած են ոչ թե միան մեղեդին, այլ նաեւ ոչ թե միան մեղեդին, բարերը, երաժշտականությունը, ճիշտ այդպես, այո, վերջին արձանագրությունները ունենակ բոլոր երաժիշտները 30 երաժիշտ կար, որ արձանագրության համար մեծ մասը ֆրանսացի, որոշ մասը իսպանացի եւ այլն, բոլորը նախ քիրեր, երբ որ տեսան, որ պիպիտրին վրա երկեր կան, այսինքն գեղեցիկ քիր է, քիրը, եթե երբ առաջին ցանը գնեն, որպեսզի վրան նվակեն, գեղեցիկ լեզու է, արդահայդիչ լեզու է, արքայական խոսքը մեր կմնահավետ։ Այո։ Երաժշտական կրթություն ստացել եք։ Ոչ։ Երբոդե ես գուզեի մի չուտակ նվակել։ Շատ սիրահարված եմ, ինչի՞ եմ ունիմ չուտակը, բայց եթե կարթացի, որ ձեր մեզ մայր։ Այո։ Չուտակը ի՞նչ առիթով։ Որովհետև եկա ձեր Հայաստան իր զավակը տեսնելու, որ հորեղբայրս ներքախտած էր ընտանիքի մեծ մասը, հորս եւ բոլոր ընտանիքի մորս ներքախտած էին Հայաստան։ Որը մեզ մայրս առաջին անգամ երբ եկավ իր զավակը տեսնելու, հորեղբայրս, գիտեր, որ ես չուտակ նուակել կսիրեմ, ուրեմն ինձի չուտակ մոպերած էր Հայաստան են, և ադի միշտ մինչև այսօր բահած եմ։ Բայց չես սովորել նուակել։ Ուզեի, բայց առատեն նյութականի ժ